ตั้งใจฟังเด้อวันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะของชาวบ้านเราเป็นวันสำคัญสำหรับชาวพุทธไม่ใช่แค่เฉพาะทั่วประเทศนะทั่วโลกเลยนะวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญอย่างไรนะเป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาเป็นการประกาศธรรมครั้งแรกแต่ก่อนนี่มีแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสแสดงธรรมจนกระทั่งวันเพ็ญเดือน8นี่แหละได้ไปเจอกับปัญจวัคคีย์5คนซึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมกับพระพุทธองค์แต่ว่าก็หลีกลี่หนีหน้าไปก่อนพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพระองค์ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์นี่แหละก็เลยเสด็จเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรนะเพื่อไปแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ก็เรียกเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกนะแล้วก็ทำให้มีพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในโลกปีนี้ก็เป็นปีสำคัญเพราะว่าเป็นปีครบรอบ 2,600 ปีที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรก 2,600 ปีนี่มันก็ยาวนานนะเกิดไปเกิดหลายภพหลายชาติมันก็ยังไม่ครบ 2,600 ปีเลยนะแต่นี่พวกเราก็ได้มามีโอกาสร่วมเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ท่านนับจากวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกจนถึงปัจจุบันก็ 2,600 ปีพูดได้ว่าพุทธศาสนาก็ยืดยาวมา 2,600 ปีเช่นกันแล้วพวกเราก็มาร่วมกันทำบุญมาถวายทานรับศีลแล้วก็ฟังธรรมปีนี้ก็เป็นปีสำคัญเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้พวกเราใครที่มีอุตสาหะมาถวายทานทำบุญทุกวันศีลวันพระนี่ก็จะดีนะวันศีลวันพระในช่วงข้าพรรษาถ้าใครมีเวลาก็อยากให้มากันไม่ใช่แค่มาถวายทานแต่ให้มารับศีลแล้วก็ฟังธรรมด้วยทีนี้อาตมาต้องไปจำพรรษาที่สุขโตนะแต่ว่ามีข่าวดีก็คือว่าหลวงพ่อคำเขียนก็จะมาที่นี่ยังไม่แน่ว่าจะมาจำพรรษาที่นี่หรือว่าจะมามาพักที่นี่เป็นครั้งคราวเรียกว่าสัตตาหะถ้าดีก็หลวงพ่อก็จะมาจำพรรษาที่นี่มาอธิษฐานพรรษาที่นี่ก็เป็นโอกาสดีนะพวกเราจะได้มาฟังธรรมจากหลวงพ่อคำเขียนเพราะว่านานแล้วนะที่ท่านไม่ได้มาแสดงธรรมให้กับพวกเราฟังนะปกติท่านก็มานะช่วงกลางวันนะแล้วก็ไม่ได้จำวัดนะแต่ว่า ผ่านมา 2-3 อาทิตย์นี้ท่านก็มาจำวัดที่นี่ที่ศาลาดินนะที่กุฏิดินนะแม่ชีอู่ก็ช่วยกันกับช่างนะทำกุฏิดินให้เหมาะกับกุฏิที่หลวงพ่อจะมาพักอันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะได้มาฟังธรรมจากท่านอย่างน้อยก็วันศีลวันพระนะปีนี้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างนี้คือว่าหลวงพ่อเสถียรก็ไม่ได้อยู่กับเราแล้วท่านก็อยู่กับเรามาหลายปีนะปีที่แล้วก็มาจำพรรษาแต่ว่าก็อยู่ในสภาพที่อาพาธนะแล้วก็จากไปแล้วนะก็เป็นธรรมดาก็เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมหลายคนชาวบ้านเราหลายคนมาจำศีลทุกปีทุกปีแต่ว่าก็ล้มหายตายจากไปเป็นธรรมดานะของคนเราเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้นะมันจำกัดพวกเราสักวันหนึ่งก็ต้องไปเหมือนกันไม่รู้เมื่อไหร่ระหว่างที่เราอยู่ก็ขอให้ทำความดีทำบุญทำกุศลอย่างน้อยก็รักษาศีลให้ได้ครบ5ข้อพวกเราถ้าเอาแต่ให้ทานใส่บาตรแต่ว่าศีลนี่รักษาไม่ครบทั้ง5ข้อนี่อันนี้อันตรายนะเพราะว่าเวลาป่วยก็อาจจะเป็นทุกข์นะเพราะว่าบาปกรรมที่ทำไว้มันคอยมาหลอกหลอนเวลาตายก็อาจจะไปอบายได้เพราะว่าบาปกรรมที่ทำไว้คนเราเวลาอยู่สะสมเงินทองมากมายที่ดินก็มีเยอะสะสมได้ไม่จำกัดแต่เวลาตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างยกเว้นแต่บุญแล้วก็บาปเงินทองมีร้อยล้านพันล้านก็ขนไปไม่ได้แม้แต่สตังเดียวเหรียญบาทที่ใส่ไว้ในปากก็เอาไปไม่ได้ไปใส่ไว้ในปากนะตอนอยู่ในโรงศพนะเอาไปไม่ได้ทุกอย่างมีแต่บาปแล้วก็บุญที่ติดตัวไปเพราะฉะนั้นขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ทำความดีซะทานศีลภาวนาให้หมั่นทำเอาไว้ปีนี้ก็หลายคนก็พูดกันนะว่ามันประมาทไม่ได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องภัยพิบัตินะก็กำลังนับวันอยู่ว่าภัยพิบัตินี่มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หลายคนก็กลัวกันแต่ที่กลัวนี่ก็เพราะอะไรเพราะว่ายังทำความดีไม่พอก็เลยกลัวถ้าทำความดีมาพอแล้วหรือทำความดีมามากไม่กลัวอย่างมีพุทธภาษิตบอกว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมย่อมไม่กลัวปรโลกนะปรโลกคือภพหน้าโลกหน้าคือคนเราถ้าเราทำความดีมั่นใจในธรรมะแล้วเนี่ยก็ความตายก็ไม่กลัวเพราะว่ารู้แล้วรู้มั่นใจว่าตายไปก็ไปดีนะอีกภาษิตก็บอกว่าเป็นภาษิตของพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าที่ยังไม่ตรัสรู้นะบอกว่าเราไม่เคยทำชั่วในที่ไหนๆเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงนะเมื่อไม่ทำความชั่วก็ไม่กลัวตายภัยพิบัติจะมาเมื่อไหร่ก็พร้อมเพราะว่าทำความดีแล้วก็เก ือนใจอยู่เสมอว่าชีวิตมันไม่เที่ยงพวกเรานี่ก็ต้องนะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะทำความดีรักษาศีลหมั่นให้ทานแล้วก็เจริญภาวนาเจริญภาวนานี่ก็นึกในใจนะอยู่เสมอว่าสังขารมันไม่เที่ยงอย่างมีบทสวดนะที่ทำวัดบทสวดเวลาทำวัดเราก็สวดประจำแม่ออกที่มาจำศีลก็จำได้ดีเรามีความตายเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นสี่ข้อนี้สำคัญมากนะจะได้เตือนใจไว้ว่าความพัดพากสูญเสียความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาแล้วข้อที่ห้าคือว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วนะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะกรรมนี่คืออะไรกรรมนี่คือการทำความดีหรือความชั่วจะดีหรือชั่วก็เป็นกรรมถ้าอยากดีก็ทำกรรมดีอยากชั่วก็ทำกรรมชั่วนะชีวิตเราอยากให้เจริญก้าวหน้านะต้องเข้าหาธรรมอย่าไปหลงไหลในวัตถุนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกก็พูดเรื่องนี้แหละว่าทางสุดตรงสองทางที่ไม่ควรเกี่ยวข้องอันแรกคือความหมกมุ่นในกามในวัตถุกามนี่หมายถึงวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติความสุขทางกายความสุขทางเนื้อหนังอย่าไปหมกมุ่นกับมันเป็นทางสุดตรงใครเป็นหมกมุ่นก็ไม่เจริญไม่มีความสุขอีกอันนึงคือว่าอย่าไปทรมานตนให้ลำบากทรมานตนนี่ก็รวมถึงว่าหมกมุ่นจมอยู่ในความเศร้าความเครียดความสูญความเครียดความสูญนี่เกิดขึ้นแล้วนี่มันเผาใจต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ใช่เกลียดใครก็นึกแต่หน้าคนนั้นโกรธใครก็นึกแต่หน้าคนนั้นมันก็ทำให้เป็นทุกข์นี่เรียกว่าทรมานตนอย่าไปทรมานตนไม่ว่ากายหรือใจแต่เรื่องการรักษาศีลนี่มันคนละเรื่องกับการทรมานตนนะถือศีลแปดไม่กินข้าวเย็นนอนบนฟากนะดอบนพื้นนี่ไม่เรียกทรมานตนเรียกฝึกตนทรมานตนนี่ก็คือว่ามันทำให้ลำบากอย่างเช่นพวกติดเหล้าติดบุหรี่พวกนี้เรียกทรมานตนนะทีแรกนึกว่าเป็นความสุขแต่พอเสพไปนานๆกลายเป็นทุกข์ไปเลิกก็เลิกไม่ได้ต้องเอายาพิษใส่ปากหรือว่าสูดอยู่เสมอนะมันก็เป็นการทรมานตนให้เลี่ยงซะให้อยู่ในทางสายกลางก็คือทางศีลภาวนานี่แหละอาลัพพรรษานี้นี่ก็ทีนี้ก็มีพระเยอะหน่อยนะแม่ชีก็เยอะนะเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มมาอีก1เป็น6นะพระนี่ถ้าหลวงพ่อกำเขียนมาก็เป็น6เหมือนกันก็ฝากให้พวกเราช่วยดูแลด้วยนะก็มาใส่บาตรกันให้พร้อมหน้าแต่ว่าข้าวเหนียวอย่าใส่ร้ายนะปั้นใหญ่ๆนี่โอ้ยเหมือนกับจะเป็นการลงโทษพระนะบางทีไปใส่บาตรมันก็ต้องแบกข้าวเหนียวนะ ข้าวเหนียวอย่างเดียวไม่พอนะโอ้มีกับข้าวมีกล้วย1หวีนะมีมะพร้าว1ลูกคนละลูกคนละลูกโอ้หนักนะชาวบ้านเรานี่ศรัทธาหลายศรัทธาดีนะแต่ว่ากับข้าวใส่น้อยๆก็ได้นะเพราะว่าใส่กันเยอะนะโดยเฉพาะข้าวเหนียวนี่นะใส่คนละกำใหญ่ๆคนละปั้นใหญ่ๆนี่ก็ไม่มีกับข้าวเฉพาะข้าวเหนียวนี่ก็เต็มบาทแล้วนะหนักแล้วแล้วก็ต้องสะพายย่ามอีกนะกับข้าวหลายเดี๋ยวพระที่มีอายุก็จะลำบากนะอย่างอาจารย์ตุ้มนี่ก็60นะ60แล้วนะก็ช่วยท่านหน่อยนะใส่บาทพอประมาณอย่าใส่หลายวันพระวันศีลก็มาช่วยกันมาใส่บาตรมาถวายทานนะฝากด้วยนะฝากให้ช่วยพวกเราช่วยกันเลี้ยงดูด้วยรวมทั้งนักปฏิบัติธรรมและแม่ชีก็ช่วยกันดูแลด้วยนะอย่าให้ขาดนะถึงแม้บ้านเราจะเป็นบ้านเล็กอาจจะยากจนนะแต่ว่าน้ำใจนี่ไม่จนนะมีศรัทธาหลายก็อนุโมทนาด้วยนะก็ขอให้ท้ายสุดนี้ก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยนะอำนวยอวยพรให้ทุกคนได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภัลละขอให้ศีลที่ได้รักษามีความเจริญก้าวหน้าธรรมที่ได้บำเพ็ญจงอำนวยให้เกิดความสุขความสงบเย็นให้เกิดทั้งความสงบและเกิดปัญญาพาใจออกจากความทุกข์ได้เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญ